Пан Цаба не ашукаў. Як толькі Данік прыйшоў у школу, ён даў і яму кніжку з цацкамі і неяк смешна назваў яе «элементаж». Літары даліся хлопцу няцяжка, толькі з дзвюма з іх Данік, як і ўсе іншыя навічкі, меў многа клопату, нейкае «а» з хвосцікам і «э» з хвосцікам. Першае трэба вымаўляць як «не то а, не то он», а другое «не то э», «не то эн». Так муштраваў іх настаўнік, і вымаўляць удавалася толькі яму. Малыя неўзабаве вырашылі, што тут у тя справа ў носе, які ў каго нос. У пана Цабы нос быў доўгі чырвоны, і настаўнік гугніў яго неяк вельмі ж адмыслова, а ў іх яно так не выходзіла гладка ні он, ні эн. Пасля пачалі складаць з літараў словы «ма», «ма», «та», «та», «а», «не», «ля». Мама і тата таксама, як і ў нас, а «неля» гэта імя дзяўчынкі. Такой дзяўчынкі ва ўсёй галынцы не было, і таму Данік назваў Анелей іхнюю пярэстую, вельмі ж пацешную цялушку. Неяк зімою, прыйшоўшы са школы, Данік адразу ўзяўся за ўрокі, як ён рабіў цяпер ужо не пасучы, заўсёды. Мамы не было дома. Ён сам дастаў з печы капусту, з паліцы хлеб, пад'еў, прыбраў са стала і разгарнуў элементаж. Пачаў чытаць вершык, які трэба было вывучыць на памяць. У вершыку польскі хлопец Янек хваліўся сваёй маме, што ён наловіць многа рыбы, а потым «ловіл Янек до полудня, маён спружнон храпкен». На гэтай «храпкен» сівы і засеў. «Што это за храпка?» Думаў, думаў, дарэмна, успамінаў, успамінаў. Не, настаўнік не гаварыў ім нічога пра гэтае слова. У мамы не спытаюся, яна пайшла з кудзеляй, ды зрэшты, колькі ў яе не пытайся, толькі і будзе адказу. А багі яго ведаюць, адчапіся. Што я табе, пані ці настаўніца? Бабуля твая нябожчыца пакаёўкай у пана была. Тая табе адказала. Раптам Данік успомніў, каго сёння маці з кудзелей. І ўсё яму стала ясна. Ну, калі не адразу цяпер, дык хутка будзе ясна. Вось толькі ён пойдзе туды да Кужалевічаў, ды пакажа гэтую храпкен сябру свайму Міколу. Мікола – сябар Даніку. Вялікі дружыць з малым. А што ж тут дзіўнага? Пасябравалі яны. Хто яго ведае калі, ці тады, летась вясною, як Мікола абараніў яго ад салтысёнка, ці тады, як і Данік дапамог Міколу. Відаць, і тады. Месяцы тры таму назад увосень хлопчык бег з Пашы да хаты. Іван Цярэшкавых, з якім ён пускаўся ў школу, прыйшоў з першай змены і пусціў Даніка на другую. Сівы спяшаўся, трусіў подбегам, а тут з загуменнай дарогі, што за капуснікамі, нехта гукнуў яго «Данік!» і памахаў рукою. Ён пазнаў, хто яго кліча, і пабег па капусце туды. Пачаўшы ад дарогі новую баразну, Мікола сядзеў на плузе і курыў. «Вось што, браце Даніла, – сказаў ён. — Дар задар, а дарма нічога. Я цябе выручыў, і ты мяне выруч. Збегай ты да нас у адрынку, дзе я сплю. Глядзі толькі, каб маці мая не ўбачыла, і вазьмі ты там у кутку каля дзвярэй адну штуку. Схавай толькі, каб ніхто не бачыў». Данік пабег, зайшоў у двор да Кужалевічаў загумення, азіраючыся, адчыніў ад рынку і ўбачыў у кутку каля дзвярэй стары без змен, з булавешкай, але без кручка, на які падвешваюць тое, што важаць. Больш нічога ў кутку не было, значыцца, трэба ўзяць гэта. Хлопчык схаваў бязмен пад кашулю, высунуў галаву з дзвярэй на двор, азірнуўся ва ўсе бакі, колькі духу памчаўся па сцежцы на загуменне, а там па дарозе да Міколы. «Ну, вось», – усміхнуўся яго абаронца, – «давай сюды. Это, брат, тая самая булава, з якой яшчэ асілак Машэка ваяваў з панамі. І я тут гэтай штукай не каня паганяць му. Яму ўжо і булава не паможа». Хлопчык глядзеў то на аратага, то на худога, як драч каня, то зноў на аратага. Той самы Мікола, добры, вясёлы, чубаты дзяцюк, якога ён бачыў і босага, і ў лапцях, і ў ботах, здаўся цяпер малому такім здаравенным і страшным з гэтай сваёй булавою, страшным для тых, хто не сябруе з Міколам, як Данік. «З-пад кашулі ідзі пад кашулю», – усміхнуўся Мікола, затыкаючы бязмен за пояс. «А ты, браце Даніла, толькі маўчы пра гэта. Я не разбойнік. Я толькі тут успомніў пра гэты бязмен. Там за гарой ён паказаў рукой на ўзгорак, за які цягнулася вузкая недаараная палоса. Там чакаюць мяне. Макар Полуян захацеў надаваць жабраку Кужалевічу. Адзін пан Солтыс баіцца, дык брата паклікаў. Таго, што ў прымах жыве ў Мікулічах. Між сабою кулачо грызуцца, а на нашага брата разам. Сядзяць там недзе ды пакурваюць, чакаюць. Нічога. Пакажу бязмен? Ха-ха, не палезуць. Ну, ты ідзі, брат, бо ў школу спознішся. Што ж, гняды, пацягнулі!» У школу Данік спазніўся. Пан Цаба паставіў яго ў куток на калені, гледзячы на сцяну, пакалупаную ў гэтым месцы паз ногцямі і пакрэмзаную алоўкамі яго папярэднікаў, сівы думаў пра тое, што цяпер робіцца там, за гарою, там, дзе два палуяны сустрэлі Міколу. Эх, вось дзе мусіць бамберыць недзе па іх спінах булава. Это ім не да мяне, ды не да мамы мае чапляцца. Это ж ім не хто-небудзь. Мікола. Такі сябар і можа, і ведае ўсё. Ён і пра храпку гэтую скажа. Данік хутенька апрануўся і пабег да Кужалевічаў. Аднак і Мікола не змог яму нічога адказаць. Паклаўшы на лаву свой малаток і бот, Мікола яшчэ і шавец, ён узяў Данікаў элементаж і пачаў думаць у голас. «Конская мыза, храпа. Калі граць замерзне нагалік без снегу, таксама гаворым храпа. Але гэтая храпка тут, брат, не падыходзіць. А што ты, калі рыбу вудзіш, угортваеш сваіх печкуроў? Ванучку. Можа, яна і па-польску трапка?» Сівы шмаргануў носам і на момант задумаўся. «У іх толькі Іван Цярэшкавых рыбу ванучку угортвае. Але ў яго і плоткі бываюць, і акуні». Данік рабіў інакш. Ён выпіваў з бутэлькі малако, а туды, як толькі зловіць рыбку, туды яе ў бутэльку. А аднаго за адным упіхаў цераз рыльца слізкіх, халаднаватых печкуроў, часта мяняў ім ваду, а яны ўсё чамусьці пазяхалі. Сыпаў ім крошкі хлеба, і здавалася, рыбкі ядуць, жуюць, жуюць, пакуль нарэшце не падохнуць. «Ды не, дзядзька Мікола», – сказаў ён, – «храпка гэта не ануча. Ануча па-панску шматка. Мы ёю ў школе дошку выціраем». «Ну, дык я, брат, не ведаю. Я, брат, у іхнюю школу і дня нават не хадзіў. А што ж настаўнік? Азвалася з-за прасніцы Данікава мама. Што ж яму толькі грошыкі аграбаць? Стары Кужалевіч, дзядзька Рыгор, ляжаў на печы лапцямі на хату. Здавалася, спіць, адно ж паварушыўся і кажа: «А пакіньце вы з гэтым настаўнікам. Які ён паляк, ён жа з Бярозаўкі. Бацьку яго я ведаю, і самога. З багатай хаты нічого не скажаш, у нясвіжы вучыўся па-руску. А цяпер вось у панскую скуру палез. Ужо бачыш, і паню сабе падхапіў, ажаніўся. Сястра, кажуць, нейкага паліцыянта. Угрунтаваўся добра. А нашага брата, калі каторый вучоны, настаўнікам нябось не паставяць. Ды не кожны і захоча, як гэты цаба. Храпка, шмапка, калецтва адно. Хутчэй бы на іх які парадак рабіўся. То пан паліцэйскі, то пан саквістратар, то пан які-небудзь цаба. Все на нашу мужыцкую шыю». Да не глядзеў на Міколу, сябар яго ўстаў, падышоў да паліцы і зняў з яе нейкую кнігу. «Гэта Купала», — сказаў ён. «Той самы, што і пра Машэку напісаў. Памятаеш?» — падмаргнуў ён Даніку. «Угу», — таксама па-змоўніцку усміхнуўся сівы, успомніўшы пра Бязмен. «І пра мяне ён напісаў», — гартаў кнігу Мікола. «Глядзі, вось верш. Я шавец, маладзец. І пра цябе напісаў, пра цябе і пра маму тваю. Ось паглядзім. Ага, ну, слухай». Это была размова беднай маці сялянкі з хлопцам сваім, які пасвіў чужыя каровы. У хлопца было тое, чаго ў Даніка ніколі не будзе: бацька і браты. Было і тое, чаго ў Даніка яшчэ няма: служба ў чужых людзей. Было, аднак, і галоўнае, што радніла сівага з тым пастушком: горкая доля. Мікола чытаў, стоячы сярод хаты. «Як у служкі сходзяць леты ў пастуха, пытай маці птушкі гэтай, канюха. Запытайся гэтай хмары, гэтых слёз, гэтай кветкі на папары, гэтых лос, гэтай грушы сярод поля і балот. Яны ўсе аб маёй долі вядуць шчот. Ну і галоўнае, што ты, браце Даніла, запамятай назаўсёды: не плач, маці, і не злуйся на жыццё. Як я ў сілачку ўбяруся, змагу ўсё. Ось так, брат, і запісана. Зразумела?» В адказ Данік змог вымавіць толькі сваё «гэ-гэ». За яго адказала маці: «Як жа хораша, божачка!» — уздыхнула яна. «Чула, Алена, а?» — спытала ў Міколавай маці, якая таксама не прала, а слухала. «Ну, што, Данік, — сказаў Мікола, — хочаш вось так навучыцца чытаць?» «Угу. Калі га, дык ідзі цяпер і вучы сваю храпку, а ўвечары прыходзь». І вось быў вечар, у які яшчэ адзін заходнебеларускі пастушок з мужыцкай прагнасцю на ўсё жыццё запамінаў 32 літары ўжо не чужое граматы. І была пасля вечара ноч, у якую ў старой занесенай снегам хаціне доўга не мог заснуць маленькі чалавек.